reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, wtorek, 24 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim spotkanie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych, przesłuchanie mężczyzn zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji Skarżewskiej 11 i sprawa ciężko chorego chłopca, którego lekarze w Liverpoolu odłączyli od aparatury podtrzymującej życie. W Stołecznym Centrum Dialogu Społecznego posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. W Sejmie od kilku dni protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Chcą m.in. większych pieniędzy za opiekę nad swoimi dziećmi. W Centrum Dialog jest Michał Fedusio. Powiedz, co mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska. Przede wszystkim raportowała na temat konsultacji ze środowiskiem niepełnosprawnych w sprawie pomocy dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. To także w kontekście zapowiedzi i członków rządu i prezydenta, że taki projekt ustawy będzie wypracowany. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że propozycja rozwiązań będzie dotyczyć między innymi postulatów pikietujących w Sejmie. Propozycja rozwiązania ustawowego dotyczy zrównania renty socjalnej z rentą minimalną. Jaki jest koszt, proszę Państwa, tego rozwiązania? To jest 540 milionów w skali roku. Obradująca Rada Konsultacyjna składa się z przedstawicieli organów administracji publicznej, samorządów i organizacji pozarządowych. Najbliższe posiedzenie Sejmu, kiedy prace nad projektem mogłyby się rozpocząć, przewidziano na drugi tydzień maja. Dziękuję, mówił Michał Fedusio. 4 lipca w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w debacie weźmie udział premier Mateusz Morawiecki, podają służby prasowe Europarlamentu. Unijni przywódcy odwiedzają Strasburg, by wziąć udział w debacie z europosłami na temat przyszłości Unii Europejskiej. Jak dotąd w sesjach wzięli udział premierzy Irlandii, Chorwacji, Portugalii i prezydent Francji. W debatach bierze też udział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. W ubiegłym tygodniu swoją wizję najbliższych miesięcy przedstawił francuski prezydent. Jak mówił, Francja jest gotowa na zwiększenie wkładu do przyszłego unijnego budżetu, a Unia musi do wiosny przyszłego roku uporać się z problemem migracji, reformą strefy euro i opodatkowaniem firm internetowych. W prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga przesłuchanie dwóch mężczyzn zatrzymanych rano w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji kamienicy przy Skaryszewskiej 11. Rzecznik prokuratury Marcin Saduś wyjaśnia, że zatrzymani to były współwłaściciel kamienicy przy Skaryszewskiej Tomasz Esz i prawnik Przemysław S. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zostaną wykonane czynności procesowe z udziałem tychże mężczyzn. Zostaną im ogłoszone zarzuty popełnienia przestępstwa oszustwa względem mienia znacznej wartości. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Zarzutów prokuratura ma poinformować po przesłuchaniu. Brytyjscy lekarze w szpitalu w Liverpoolu zdecydowali o odłączeniu niespełna dwuletniego Alfiego Evansa od aparatury podtrzymującej życie. Chłopiec oddycha samodzielnie, informuje jego ojciec. Podkreśla jednocześnie, że wbrew wcześniejszym opiniom lekarzy, jego syn przetrwał noc. Wieczorem władze Włoch podjęły decyzję o przyznaniu chłopcu włoskiego obywatelstwa w nadziei, że umożliwi to przewiezienie dziecka do watykańskiego szpitala w Rzymie, który gotów jest kontynuować jego diagnozowanie i terapię. Starania o uratowanie dziecka znana placówka pediatryczna podjęła na polecenie papieża Franciszka, który w ubiegłą środę przyjął na audiencji jego ojca. Kilka godzin później brytyjski sąd odrzucił jednak kolejną apelację rodziców chłopca o podtrzymanie go przy życiu, przychylając się do argumentacji szpitala, że tu cytat, nie jest to w jego najlepszym interesie, a dalsze leczenie może być nie tylko daremne, ale także nieludzkie. Wcześniej rodzice przegrali sprawy w brytyjskim wysokim sądzie, a ich apelacja była dwukrotnie odrzucana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Chłopiec cierpi na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. W nocy przed szpitalem zebrało się kilkaset osób. To był serwis Trójki. Od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum, 21 na południowym zachodzie, w województwach północnych przejaśnienia i tylko miejscami słabe opady deszczu, a w południowo-wschodnich i południowych przelotny deszcz, a zwłaszcza w górach. Wiatr słaby, umiarkowany, dość silny na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę SkyMaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Zapraszamy na galę wręczenia nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018. Transmisja 24 kwietnia o godzinie 20 w Radiowej Trójce i w TVP Kultura. Retransmisja w Telewizyjnej Dwójce o 22.55. Organizatorzy SPAF STX Jamboree. Współorganizator Stowarzyszenie Autorów ZAX. Patroni. Program drugi Polskiego Radia, TVP2, TVP Kultura, Co jest grane, AMS, Uroda Życia, Viva.pl, Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć sąsiad, co słychać? Cześć. A co ty taki zadowolony? Na loterii wygrałeś? Pracę znalazłem. Przedstawiciel handlowy. Umowa na stałe, rozumiesz, system premiowy i służbowe auto. Gratulacje. A gdzie ją znalazłeś? Na OLX-ie. Ta, jasne. Na OLX-ie i ze służbowym autem. A na wczasy najlepiej do teściów. Do bloku. No to patrz. Twój? Mój. Służbowy. No. Niewiarygodne, a jednak. Na OLX znajdziesz atrakcyjną i dobrze płatną pracę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Obecnie w Polsce obowiązuje przepis, że jeśli ktoś posiada bezterminowo prawo jazdy, to nie może go utracić. No chyba, że narozrabia na drodze albo uzbiera zbyt dużo punktów. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zorzeń. Ale już być może w tym roku przepisy dodadzą jeszcze jedno ograniczenie – wiek. Konieczne będą regularne badania lekarskie dla kierowców, którzy ukończyli 60. rok życia. Lekarz stwierdzi, czy możemy jeszcze, czy nie, prowadzić samochód. Przy okazji zrealizowalibyśmy zalecenie Unii Europejskiej w tej sprawie. Zatem pytamy dziś, czy sprawdzać zdolność do prowadzenia samochodu kierowców seniorów. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer SMS, pod którym czekamy na Państwa komentarze, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl, to kontakt internetowy z nami. Pierwszym moim gościem jest pan Marek Konkolewski, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy policja ma problem z kierowcami po 60. roku życia, czy nie? Jeżeli chodzi o statystyki, to statystyki z punktu widzenia bezpieczeństwa nie wskazują tej grupy uczestników ruchu drogowego, więc ludzi kierujących powyżej 60 roku życia, jako głównych sprawców ciężkich wypadków drogowych. Według danych z 2016 roku, z danych, które były analizowane przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 2016 roku kierujący powyżej 60 roku życia na polskich drogach spowodowali 4343 wypadki drogowe, w których 370 osób zginęło, a 5100 odniosło obrażenia ciała. Trzeba pamiętać, że populacja ludzi w wieku powyżej 60 roku życia w Polsce wynosi prawie 9 milionów osób, a więc wskaźnik liczby wypadków drogowych na 10 tysięcy populacji w 2016 roku, jeżeli chodzi o tą grupę użytkowników, wynosi 4,9%, a więc na pewno nie jest to najbardziej zagrożona grupa uczestników ruchu drogowego, choć fakt faktem, że zdarzenia drogowe z osobami powyżej 70, 80, 90 roku życia za kierownicą są bardzo medialne i bardzo mocno poruszane przez tych masowego przekazu. Najgorsza grupa to nastolatki? Ci najświeżsi, najmłodsi kierowcy, czy może jednak ta grupa w średnim wieku? Na całym świecie ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat stanowią największe zagrożenie na drogach. Przypomnę tylko, że w 2016 roku ta grupa wiekowa, jeżeli chodzi o kierujących, spowodowała 5823 wypadki drogowe, w których 542 osoby zginęły, a 7790 odniosło obrażenia ciała, ale na kolejnym miejscu są ludzie w przedziale wiekowym od 25 do 39 roku życia. A więc ja wiem, że bardzo często niektórzy narzekają na osoby w podeszłym wieku, na seniorów po 70 za kierownicą. Czasami tym ludziom zdarzają się błędy, na przykład spowalniają, tamują, utrudniają ruch podczas na przykład parkowania. Często taka osoba jedzie zbyt wolno, tamuje, utrudnia ruch, mam tu na myśli jazdę lewym pasem. Często te błędy są popełniane... O, to wie pan, takie błędy to i nie ci, nie ci w podeszłym wieku. Ma pan rację. Dlatego myślę, że ten temat seniorów, którzy stanowią tak realne zagrożenie na polskich drogach, jest nie do końca ta teza jest słuszna. No dobrze, ale zdrowy rozsądek podpowiadałby panu jednak, że ten lekarz przydałby się, jak się skończy te 40 lat, żeby sprawdzić wzrok, a jak trochę więcej, to sprawdzić jeszcze inne cechy, które decydują o tym, że możemy lub nie możemy kierować samochodem? Dawno skończyłem 40 rok życia i co 5 lat podlegam obowiązkowym badaniom lekarskim. Ale pan jest policjantem. Nie, jestem w tej chwili w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, ale przeprowadzałem te badania z racji tego, że byłem policjantem, kierowałem pojazdem obsługiwanym, instruktorem, egzaminatorem, a więc byłem zmuszany przez ustawodawcę, patrz ustawę o kierujących pojazdami, do poddania się tym badaniom. Natomiast, proszę pana, problem polega na tym, że prawo jazdy w Polsce ma określony minimalny wiek, w którym można zdobyć to uprawnienie, tak? Tak. Natomiast nie ma przepisów, które ustanowiłyby maksymalny czas posiadania uprawnień, tak zwaną górną granicę wieku, po której prawo jazdy przestało być ważne. No i tutaj jest taki problem natury psychologicznej. Cieszę się, że w dalszej części będzie gościem pan dr Markowski, ekspert, psycholog transportu, tutaj osoba, która ma bardzo duże doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Natomiast ja mogę panu powiedzieć w ten sposób, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wiek starszy, bo tak z punktu widzenia psychologicznego, wiek powyżej 60 roku życia jest uznawany za wiek starszy. To okres życia, w którym to czas, w którym przechodzimy od aktywności zawodowej do emerytury i bardzo często ten okres z punktu widzenia takiego psychicznego jest bardzo trudny dla człowieka, dlatego że to czas przestawiania się na zwolnione tempo życia, mniejszą ilość obowiązków, dużą ilość wolnego, nielimitowanego czasu i takim przemianom, przechodzenia tak zwany boczny tor, tak? Na emeryturę. Często osoba źle się czuje, że jest już emerytem. Taka osoba traktuje prawo jazdy, samochód, te swoje cztery kółka, jako taką jedyne źródło jeszcze takiej aktywności zawodowej, niezależności, że ta osoba jest jeszcze niezależna od osób trzecich. I ten moment wycofania się z ruchu drogowego jest niezwykle trudny i nawet osoby, które już mają problemy ze wzrokiem, ze słuchem, są już chore, widzisz to gołym okiem, pod wpływem presji rodziny niechętnie rezygnują z jazd. I moim zdaniem, bardzo duże pole do popisu ma jednak najbliższa rodzina, która powinna starać się przekonać mamę, tatę, babcię, dziadka, ażeby poddał się badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym. Jeżeli gołym okiem widać, że ta koordynacja psychoruchowa pozostawia dużo do życzenia. A więc ja bym przede wszystkim stawiał na profilaktykę, stawiałbym na prewencję. Myślę, że każdy lekarz powie, że tutaj najważniejszym elementem jest jednak profilaktyka. A więc reasumując, jeżeli jadę z tatą, z mamą, którzy kierują samochodem już od 40, od 50 lat i widzę, że ta mama, tata przejeżdża na czerwonym świetle, nie rozróżnia barw, ma gorszy słuch, gorszą koordynację psychoruchową, popełnia kardynalne błędy, bo to widać gołym okiem, to starać się jednak przekonać tą mamę, tatę, ażeby poddała się tym badaniom lekarskim, a nie czekała na jakieś uregulowania prawne. No albo drugie, na wypadek, albo na wypadek. Wie pan, no wypadek drogowy może zdarzyć się każdemu, ale tak, proszę sobie poczytać, że mamy także artykuł 75 ustawy o kierujących pojazdami, który wyraźnie reguluje kwestie badań lekarskich, a także mamy przepisy, które, myślę, o których będzie mówił pan doktor Markowski, w ustawie o kierujących pojazdami, które regulują kwestie badań psychologicznych, które są określone w artykule 24, a więc ktoś kieruje samochodem pod wpływem alkoholu, ktoś uczestniczy w zdarzeniu drogowym, gdzie jest ktoś zabity, ciężko ranny, ktoś przekroczył liczbę 24 punktów karnych, prędzej czy później trafisz przed oblicze psychologa bądź też przed lekarza. Pytanie najważniejsze. Jak w przyszłości mają wyglądać te badania lekarskie? Jaki będzie zakres tych badań lekarskich, tak? To będą badania w ramach konsultacji, które będą przeprowadzane przez lekarza specjalisty, czy to będą badania diagnostyczne, kto to będzie płacił, jaki będzie podział weryfikacji tego stanu zdrowia pod względem psychomotorycznym. To są pytania, na które trzeba w przyszłości udzielić odpowiedzi. I na tych pytaniach pana zatrzymam, dlatego że musimy oddać głos naszym słuchaczom, a usłyszymy się jeszcze w podsumowaniu naszej audycji. Moim pierwszym gościem był pan Marek Konkolewski, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Czy sprawdzać zdolność do prowadzenia samochodu kierowców seniorów? Oto dziś państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu. 71335 to numer SMS, pod którym czekam na państwa komentarze. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. To kontakt internetowy z nami. Czy sprawdzać zdolność do prowadzenia samochodu kierowców seniorów? Oto dziś państwa pytamy w naszej audycji. Jak najbardziej powinniśmy sprawdzać zdolność do prowadzenia pojazdów kierowców seniorów. Gdy tylko osoba starsza nie będzie mogła prowadzić samochodu, powinna móc jeździć za darmo komunikacją publiczną, pisze do mnie pan Marcin. Pytam dzisiaj państwa, czy sprawdzać zdolność do prowadzenia samochodu kierowców seniorów. Za, a nawet przeciw. Pierwszy na naszej antenie pan Zygmunt, słucham uprzejmie. Dzień dobry panom. Przyszły senior lub senior, nie wiem sam, 56 lat. No to przyszły. teraz właśnie, gdzie ta granica, gdzie ten senior jest, to jest pierwsze. A czuje się pan? Nie. Nadal. Dwa, bez znaczenia, nie upolityczniam audycji, ale odważny rząd, który za taki temat się bierze i ryzykuje po prostu utratę poparcia. Nie wnikam, czy PiS, czy PO, czy inny SRIS. Nie jestem apolityczny. I teraz jest kwestia innego rodzaju. Kto za to zapłaci? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Wypadkowość grup wiekowych. Mm-hmm. Trzecie pytanie. Czy może powinien się tym zająć lekarz rodzinny i po prostu na podstawie tego, co widzi, kierować taką osobę na konieczne badania? I teraz tak. Badania psychotechniczne, czy takie same jak dla młodzieży, młodzież w wieku 87 lat, badań psychotechnicznych nie przeszedł, sam poszedł na te badania i wiedział, że nie przejdzie, ale koszty poniósł. Przecież w tym momencie to obciążenia są, jak mnie patrzył. Dziękuję bardzo. Pisze do mnie pan Paweł. Mój świętej pamięci dziadek jako 80-latek znany był w moim rodzinnym mieście jako pierwszy kierowca w powiecie jeżdżący po lewej stronie ulicy. Bezpiecznie, wolno, ale daleko od krawężnika. I pan Paweł podsumowuje swoją opowieść. Jestem jak najbardziej za takimi badaniami. Pan Andrzej, słucham pana. Halo, panie Andrzeju? Witam serdecznie, dzień dobry. Witam pana i słuchaczy. Ja się bardzo cieszę, że ten temat seniorów w ogóle powstał, natomiast trochę humorystycznie, no bo tak, 65 rok życia dla mężczyzn, wiek wstępu na emeryturę, to wydaje mi się, że wiek 60 lat badania to jest za wcześnie, to jest raz, myślę, że jest koło 70. Natomiast jeśli ma to pomóc seniorom w dostępności do okulisty, psychologa i innych specjalistów, żeby nie musieli czekać roku, dwóch albo trzech na różne badania, to jestem za. Mhm. No bo to się będzie wiązało z pomocą dla seniorów i myślę, że jeśli już posłowie i państwo chcą koniecznie, bo mają taką biegunkę ustawodawczą i muszą coś robić, to niech zrobią dla seniorów dostęp do zwykłych lekarzy i specjalistów, a nie prawo jazdy, na miłość boską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę się założyć, że młodzi zagłosują za badaniami, bo starsze osoby, najmniej odpowiedzialne za wypadki, utrudniają szaleńczą jazdę młodym byczkom, pisze do mnie pan Mirosław. Pana Michała teraz słucham. Halo? Dzień dobry, witam, witam. Ja dzwonię, ponieważ jako zawodowy kierowca od 10 lat, że tak powiem, okresowo przechodzę takie badania. Powiem w ten sposób. Według mnie, niezależnie od grupy wiekowej, wszyscy, ale to wszyscy powinni przechodzić takie badania, psychotesty i testy, jeżeli chodzi o manualne zdolności i reagowanie na zagrożenie. Z tego względu, że mimo różnych grup wiekowych różnie reagujemy na to. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, jak najbardziej wydaje mi się, że byłoby to racjonalne ze względu na ich bezpieczeństwo i na bezpieczeństwo ogólnie na drogach i to jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Pan Tomek do mnie pisze. Kiedyś początkujący kierowcy mieli na tylnej szybie naklejony zielony listek. Może seniorom trzeba naklejać na przykład brązowy albo złoty. Ja, panie Tomku, myślę, że złoty byłby odpowiedni. Pan Dawid na naszej antenie. Halo? Halo, dzień dobry. Słucham. Ja na początku chciałbym się odnieść do tego, co powiedział rzecznik Komendy Głównej. Profilaktyka, jak najbardziej profilaktyka, tylko proszę zwrócić uwagę, że taki kierowca, który ma już powiedzmy 60-70 lat, jest mu bardzo ciężko przekonać go do tego, że no rzeczywiście powinien się zbadać albo źle jeździ. Oj tak, jeśli oj tak. Jeśli on już 35 lat powiedzmy jest za kółkiem, czy tam nawet 30, mówiąc mu, że słuchaj tata, czy słuchaj dziadek, czy słuchaj teściu, troszeczkę źle jeździsz albo źle wykonujesz pewne manewry, no to naprawdę trzeba, no, że tak powiem, no, od razu podejść z kijem, tak? Mm-hmm. Jeśli chodzi o... No z kijem to może nie, ale rzeczywiście ma pan rację, jest problem. Proszę jest problem. Posłuchać pana Macieja Wrońskiego z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Gdyby ktoś poważnie sformułował taką propozycję, to oczywiście byłbym negatywnego zdania na ten temat. Jeżeli popatrzymy na strukturę wiekową oraz grupę kierowców, która jest po prostu najbardziej niebezpieczna, są to osoby w wieku pomiędzy 18 a 24 lata i te osoby wcale nie robią najdłuższych akurat tras, prawda, niejednokrotnie korzystają jeszcze z nieswoich pojazdów, także dostęp nie jest aż tak duży jak dla osób starszych wiekiem, a pomimo to zarówno wśród sprawców i wśród ofiar wypadków no, stanowią taką nadreprezentatywną grupę. I gdyby kierować się statystykami, no to trzeba by było wydawać prawa jazdy dopiero od 24 roku życia. Oczywiście nikt tego nie zrobi. Społeczeństwo jest nasze coraz bardziej mobilne. Należy podejmować inne działania, stwarzać warunki, żeby po prostu ta droga wybaczała. Natomiast jeżeli wracając już do tych kierowców seniorów, to nawet jeżeli stan zdrowia ich nie jest taki jak wśród osób właśnie tych młodych, mających 23-22 lata, co jest rzeczą oczywistą, to kompensują to zarówno rozsądkiem, znajomością swoich słabych stron i odpowiednim zachowaniem defensywnym stylem jazdy. To pan Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Mam 63 lata, chodzę po górach, pływam kajakiem, jeżdżę na rowerze, ćwiczę codziennie i jestem kierowcą. Dobrym, zero wypadków, prawo jazdy po odprawie 30 lat. Może zatem badania dla wszystkich kierowców, to byłoby fair. Pisze do mnie pani Danusia. Pani Danusiu, to, że pani jest dobrym kierowcą, to też jeszcze dlatego, że jest pani kobietą. Pan Romuald, słucham uprzejmie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Mam propozycję, bierzmy przykład z najlepszych, przykład ze Stanów Zjednoczonych. Przy każdorazowej wymianie prawa jazdy, czy po 4, czy po 8 latach, na tak zwanym DMV robią po prostu człowiekowi nowe zdjęcie, sprawdzają wzrok w tablicy i to jest cała sprawa. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu masz użyć ten pomysł. Tak. Taki restrykcyjny bym powiedział, mamy w sumie wolny kraj, w związku z tym, tak jak powiedziałem, propozycja najlepszych, może nie najlepszych, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale jest to przykład z lepszych. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Marcin zwraca naszą uwagę na inny problem. Osób jeżdżących po lekach, po których nie można jeździć. A kto to sprawdza? To z listu od pana Marcina. Pani Anna na naszej antenie, halo? Dzień dobry, witam wszystkich. Nie sądzę, żeby badania dla osób 60+ było aż tak konieczne, tym bardziej, że jest mnóstwo kierowców zawodowych, którzy na emerytury pójdą dopiero w wieku lat 67. Nie sądzę, żeby dla nich była przygotowana wcześniejsza emerytura. Bardzo rozsądnie wypowiadał się pana pierwszy gość, który zaznaczył, że najwięcej groźnych wypadków powodują młodzi kierowcy. Również pijani kierowcy dożywające inne niedozwolone substancje, tak? Także uważam, że jest to absolutnie na wyrost. Zwracajmy większą uwagę na ludzi, którzy stwarzają faktyczne zagrożenie na drodze, a nie tych, którzy jeżdżą z racji wieku również pewnie często dużo ostrożniej i uważniej. Tak jak niektórzy mówią, po prostu zamulają, tak? Dziękuję pani Anno. Pan Cezary, halo? Dzień dobry panie redaktorze. Nie wydaje się, że ten temat to jest taki troszeczkę dziwny. Jest to pewien rodzaj szykanowania ludzi w określonym wieku. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest, ze statystyk nie wynika, że stanowią oni zagrożenie. Proste pytanie, kto jest bardziej niebezpieczny, jadący 40 na godzinę emeryt, czy 80 na godzinę w niedozwolonym miejscu młodzieniec, tak? Można by tu dużo dyskutować, może trzeba by zrobić częstsze badania osób, które dopiero zdobyły prawo jazdy. Ktoś tam mówił o tym, że ludzie jeżdżą po lekach, ilu kierowców jeździ na haju, mówiąc ogólnie. No był też pomysł regularnych po prostu badań kierowców. Owszem, regularne badania, które dotyczą wszystkich, ale w takim zakresie, który nie jest obowiązkowy na przykład dla kierowców zawodowych, bo to jest po prostu nieporozumienie, żeby psychotechniczne badania, które muszą przejść kierowcy zawodowi, z tym się zgadzam, musieli przechodzić wszyscy. Nagle się okaże, że 30-40% kierowców nie może być kierowcami, bo nie spełniają wymogów kierowcy zawodowego. Poza tym proszę zwrócić uwagę, ludzie po 60 roku życia mogą pracować, pełnią bardzo ważne funkcje, natomiast okazuje się, że już za kierownicą nie mogą usiąść, bo coś tam. To jest po prostu troszeczkę pachnie to farsą. Dziękuję bardzo, kłaniam. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław, słucham pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałbym tylko dodać odnośnie statystyk, bo jestem ciekaw, jak one są prowadzone, bo ze statystyk wynika, że najwięcej faktycznie wypadków powodują ludzie młodzi. Natomiast chciałbym zapytać, czy ktoś brał pod uwagę ilość przejechanych kilometrów przez osoby starsze i udział tych osób właśnie w spowodowaniu wypadków czy kolizji, bo to jest mocno istotne. Opowiadaliśmy na początku naszej audycji, że wypadają całkiem nieźle. Wypadają całkiem nieźle, tylko mi chodzi bardziej w odniesieniu o ilość przejechanych łącznych kilometrów, czyli no, przykładowo tak, czy osoby... Tak nie było to liczone, ale myślę, to że... To jest moim zdaniem ważne kryterium, które by mocno zaburzyło te statystyki, bo sam osobiście codziennie jeżdżę wiele kilometrów samochodem rocznie, tam około 60 tysięcy samochodem osobowym i mam wiele przypadków dziennie, gdzie to nie tylko młodzi, ale również starsi kierowcy powodują zagrożenie na drogach. W związku z tym ja osobiście byłbym za tym, żeby faktycznie w wieku od 70 w górę robić cyklicznie badania propos zdolności manualnych i psychotechnicznych do osób, dla osób kierujących. Dziękuję panie Jarosławie. Za, a nawet przeciw. Kolejnym moim gościem jest pan Andrzej Markowski, psycholog transportu. Witam pana bardzo serdecznie. Witam, kłaniam się. To może jednak rzeczywiście zapisać to w prawie, że te badania już jak się skończy te 60, to trzeba by robić regularnie, czy nie? O, to wszystko zależy, po co mają być te badania. Jeżeli mają, ich celem ma być tylko odstrzelenie jak największej grupy kierowców, to oczywiście nie. Tylko, że celem badań psychologicznych, cały czas poprawiam, bo nie jakichś psychotechnicznych, takie nie istnieją, tak, nawet w prawie. Celem badań psychologicznych jest nie odstrzelenie, wyłączenie z ruchu drogowego takiej czy innej grupy osób, tylko przede wszystkim przekazanie określonych informacji tym, którzy przychodzą na te badania. Te informacje mają pozwolić im podejmować właściwe decyzje, bo przecież to, co mówił poprzedni rozmówca, pana, jeden ze słuchaczy, problem polega na tym, że my tak naprawdę stosunkowo mało wiemy o tym, dlaczego powstają określone wypadki drogowe. Tutaj on spytał, co by się stało, gdyby był wspólny mianownik, tym wspólnym mianownikiem liczba przejeżdżanych kilometrów. I takie badania były robione. To prawda nie w ostatnich latach, ale nie sądzę, żeby tutaj to się zmieniło. Były i okazuje się, że w stosunku do osób między 26 a 60 rokiem życia ci młodsi robią trzykrotnie częściej wypadki drogowe na każdy milion przejeżdżanych kilometrów, ci powyżej 60 roku życia 2,5 raza częściej niż ci w tym średnim wieku, tak powiedzmy. Czyli rzeczywiście trzeba znaleźć obiektywną miarę uczestniczenia w wypadkach drogowych. Co się okazuje? Co 10 wypadek w Polsce jest powodowany przez kierowców po 60. Tak. A przecież to jest oczywiste. A połowa wypadków z udziałem starszych kierowców ma miejsce w obrębie skrzyżowań. Czyli co? Czyli coś tutaj... Czegoś nie zobaczyłem, czegoś nie usłyszałem. Nie zobaczyłem, nie dojrzałem, nie zauważyłem, nie zdążyłem i tak dalej, i tak dalej. Ba, okazuje się, że 1/5 wszystkich kierowców powyżej 60 roku życia funkcjonuje tak jak osoby, które mają 5,5 promila alkoholu we krwi. Aha. Te badania są robione. Pół promila alkoholu we krwi, to jest zaburzenia sprawności ruchowej, osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość i tak dalej, obniżenie kontroli, samokontroli, myślenie życzeniowe, wzrost i tak dalej. Jest to stan nietrzeźwości pół promila, czyli przestępstwo. To nie dlatego ci ludzie jeżdżą, że chcą, tak jak ci zalkoholizowani, łamać pewne normy, reguły czy zasady, tylko przede wszystkim dlatego, że są tego nieświadomi. To tak jak mój już świętej pamięci stryj, który w wieku 90 lat też poruszał się jeszcze samochodem i był głęboko przekonany, że funkcjonuje tak jak w 38 roku, kiedy był wicemistrzem Polski w tych. Ale wie pan co, mam takie wrażenie, że nawet jak jesteśmy młodsi, nie mamy 60 lat, to też nie tak poważnie podchodzimy do tego, do tych spraw związanych z naszym zdrowiem, bo no, coś tam nie widzę, ale okularów sobie nie sprawię, no bo tylko coś tam nie widzę, prawda? Dlatego, że pewne niesprawności narastają bardzo powoli. My się do tego przyzwyczajamy. Jeżeli wczoraj było wszystko w porządku, mogłem jeździć, to co dzisiaj nagle nie mogę jeździć, to powolne narastanie powoduje, że tak jak pan trafnie powiedział, nasza samokontrola, zdolność do tego, żeby krytycznie na siebie spojrzeć, jest osłabiona. Stąd potrzebne są badania rzetelne, podkreślam tu wężykiem, rzetelne badania i lekarskie, i rzetelne badania psychologiczne. Przede wszystkim po to, żeby zdiagnozować to, co się dzieje i znaleźć, jeżeli już mamy taką diagnozę i widzimy, że jakieś funkcje, jakieś sprawności zaczynają się degradować, to żeby powstrzymać tę degradację. I po to mają być rzetelnie przeprowadzone badania. Bo ja tu nie myślę, bo pan powiedział, że niedobrze by było, gdyby one były, służyły do odstrzelania pewnej grupy kierowców. Ja myślę, że one są konieczne po to, żeby na przykład powiedzieć, niech pan zacznie nosić okulary. Niech pan... uważnie patrzy albo zwraca uwagę na coś innego. Albo niech pan zacznie ćwiczyć szybkość podejmowania decyzji czy działanie w sytuacji, kiedy więcej niż jedna informacja do pana dopływa. Są tego typu narzędzia i to i narzędzia i komputerowe, internetowe. Wiele różnych jest takich narzędzi, które pozwalają nam utrzymać na właściwym poziomie te funkcje, które są ważne ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych, szczególnie w tych sytuacjach, gdzie zagrożenie zwiększa sytuacje drogowe. One powodują dużo większe zagrożenie niż każda inna sytuacja naszego życia, bo to jest funkcjonowanie w sytuacjach ogromnego przeciążenia, w wielu wypadkach w sytuacjach stresu. Osoby starsze, które nie ćwiczą sprawności działania w takich sytuacjach, zdecydowanie częściej są albo ofiarami, albo sprawcami nieszczęść na drodze. To samo dotyczy młodych kierowców, bo przecież to jest tam inne sprawności, inne funkcje są niedojrzałe, takie jak choćby dojrzałość emocjonalna, dojrzałość społeczna, które się rozwijają do 25 roku życia, a przecież już 18-latkowie mają prawo jazdy. I też ci młodzi ludzie powinni wiedzieć, jakie pułapki sami na siebie zostawiają. Tak samo Tu się zatrzymamy, panie doktorze. Pan Andrzej Markowski, psycholog transportu, był moim drugim gościem. Słyszymy się przy podsumowaniu naszej audycji. Czy sprawdzać zdolność do prowadzenia samochodu kierowców seniorów? O to dziś państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Czekamy na państwa komentarze. Moja ciotka w Anglii ostatni raz prowadziła samochód w wieku 92 lat. O rezygnacji z prowadzenia pojazdu zmusiła ją firma ubezpieczeniowa po podwyższeniu w sposób drastyczny stawki ubezpieczenia po serii drobnych incydentów z jej udziałem, pisze do mnie pan Adam. Czy sprawdzać zdolność do prowadzenia samochodu kierowców seniorów? O to dziś państwa pytam. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, słucham pana. Witam serdecznie. W temacie kierowców seniorów. Ja może pozwolę sobie powiedzieć na własnym przykładzie. Ja jestem kierowcą 61-letnim, 20 lat za kółkiem, przejechane prawie 2,5 miliona kilometrów. I z własnych obserwacji widzę, że błędy, o których w trakcie audycji niektórzy słuchacze się wypowiadali, to niestety w dużej mierze popełniają kierowcy młodsi. Mm-hmm. seniorzy, którzy na przykład zawodowo w tej chwili pracują i samochód jest jak gdyby narzędziem pracy, obligatoryjne wprowadzenie takiego przepisu, bo nie ukrywam, że z biegiem czasu pewne czynności motoryki ulegają osłabieniu, ale też trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że od obserwacji widzę, że gro kierowców dzisiaj pracujących w terenie, w dostawach, na samochodach dostawczych, na samochodach osobowych, czy nawet taksówkach, są właśnie w wieku około 60 i wyżej. Więc obligatoryjne wprowadzenie takiego przepisu uważam jest kompletnie bezzasadne. No, wie pan, jestem za badaniem, ale niekoniecznie psychologicznym, bo pan pisze psychotechnicznym, pan doktor Andrzej Markowski nas poprawił, za badaniem niekoniecznie psychologicznym, a takim nakierowanym na ogólną sprawność i wydolność ludzi starszych, pisze do mnie pan Marcin. Przykład z mojego miasta, 77-latek zasłabł za kierownicą, być może z powodu upału i staranował kilka znaków i pojazdów, na szczęście obyło się bez ofiar. Pan Wojciech na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja też mam, tak jak tam któryś z poprzednich rozmówców, 61 lat ukończone, dużo jeżdżę, tego wymaga ode mnie aktywność zawodowa i w związku z tym uważam, że te badania psychotechniczne i w ogóle badania dla kierowców, seniorów są konieczne, podobnie jak są konieczne badania techniczne dla pojazdów samych, dla samochodów. Natomiast jeśli uznajemy, że mężczyzna, czy w ogóle człowiek może pracować do emerytury, tam nie wiem, 65, 7 roku życia, wszystko jedno jakiego, to ja myślę, że można myśleć o tych badaniach dopiero wtedy, kiedy ten człowiek osiągnie wiek emerytalny, bo samochód bardzo często jest narzędziem pracy. I jeżeli się uznaje, że człowiek jest zdolny do pracy, to powinno się dać mu też prawo i możliwość wykonywania tej pracy, nierzadko przy pomocy samochodu. Dziękuję panie Wojciechu. Tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja Za, a nawet Przeciw. Dziś rozmawiamy o tym, czy sprawdzać zdolność do prowadzenia samochodu kierowców seniorów. Pan Mirosław, słucham. Dzień dobry. Moja pierwsza refleksja trochę złośliwa. Byłbym za takim badaniem pod warunkiem, że młodzieńcy w czapkach z daszkiem te badania mieliby raz w miesiącu. To było złośliwe. Natomiast refleksja taka. Kierowcy zawodowi mają badania w pewnym zakresie często, a nie jest gwarancją, że nie popełniają rażących czy wręcz czasami dramatycznych błędów. Więc to nie jest jakby ochrona przed błędami czy jakimiś rzeczami tego typu. I jeszcze trzecia refleksja. Jeżeli ktoś może pracować do 65 roku życia, ma badania okresowe z racji tego, że pracuje, to może gdzieś stworzyć jakiś system, który już wtedy wyłapuje ewentualnie te słabsze osoby. Mamy lekarzy rodzinnych, też można by to ewentualnie po tym kątem też... Rzeczywiście diagnozować. Możliwości jest bardzo wiele. Pan Grzegorz do mnie pisze, to nie są jakieś fanaberie, zdolność do rozróżniania kolorów, akomodacji oka, widzenia przestrzennego, ale też test słuchu czy czas reakcji, to są absolutnie podstawowe atrybuty, którymi powinien się wykazywać każdy kierowca, niezależnie od wieku, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, pisze do mnie pan Grzegorz. Pan Tomasz, halo, słucham pana. Dzień dobry. Mam taką uwagę, bo na zadane przez pana pytanie w audycji powiedziałbym, że jestem za, a nawet przeciw. No to dobrze. Po pierwsze dlatego, że zwróćmy uwagę na to, kiedy na ogół robimy prawo jazdy, kiedy zdajemy kurs. Bo na ogół jest to, powiedzmy, wiek młodzieńczy, prawda? Ja mam prawie 40 na karku, prawo jazdy od 20 lat. No i na przykład zdiagnozowano niedawno u mnie cukrzycę. Oczywiście mam prawo jazdy bezterminowo. No i teraz pytanie. Co? No właśnie, to teraz. Bo tutaj ważny też drugi aspekt tej odpowiedzialności za swoje zdrowie, za zdrowie innych użytkowników. Jeżeli czuję się nie za dobrze, no to nie wsiadam za kierownicę, korzystam z komunikacji. Natomiast tu jeszcze też ważna sprawa. Te badania przecież nie są niczym strasznym. Jeżeli lekarz zdiagnozuje, nie wolę, że nie nadaje się do prowadzenia samochodu, bo na przykład mam jakieś spowolnione odruchy, mam zaburzenia słuchu, wzroku, to przecież dla własnego bezpieczeństwa nie będę wsiadał za kółko, przecież nie muszę tego robić. Oczywiście wiadomo, że jeżeli pracuję jako kierowca zawodowy, jeżeli z kierowaniem samochodem wiąże się jak gdyby duża część mojego życia, no to będzie to jakaś strata, no ale to chyba dla własnego i innych bezpieczeństwa na drodze. Proszę posłuchać pani Justyny Wacowskiej z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego. Kierowcy seniorzy wcale nie są najbardziej niebezpieczną grupą kierowców. W przeciwieństwie do młodych kierowców powodują dużo mniej wypadków. Jeżeli młodzi kierowcy, którzy stanowią tylko 8% populacji, biorą udział w ponad 25% wypadków, to starsi kierowcy, którzy stanowią około 15% populacji, biorą udział w 10% wypadków lub mniej. Co więcej, starsi kierowcy mają dużo więcej doświadczenia, więc najlepiej oceniają sytuację na drodze. Są dużo bardziej odpowiedzialnymi kierowcami, nie ryzykują i jeżeli warunki są dla nich niekorzystne, to potrafią zrezygnować z jazdy. Na przykład jeżeli słabiej widzą, to jeżdżą tylko w dzień. To pani Justyna Wacowska, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego. Na naszej antenie pan Daniel, słucham uprzejmie. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja reprezentuję kierowców w wieku 40 lat, czyli tych, którzy mam już za sobą ponad 1 000 000 kilometrów, albo więcej, nie wiem, nie liczyłem tego. Jeździłem po całej Europie. Z tego co wiem, to chyba jesteśmy jedynym krajem, gdzie jest bezterminowe prawo jazdy, z tych cywilizowanych krajów. Co też bardzo mnie dziwi, że jest taka opinia bardzo, jakby widzę, że dzwoni różne bardzo dużo starszych, różne są opinie. Ludzi, którzy twierdzą, że powinni jeździć. A ja podam przykład mojego dziadka, który w wieku 65 lat, czyli w momencie, kiedy skończył pracę zawodową, sam zdecydował, że nie będzie jeździł, mimo że poruszyłby się prawdopodobnie lepiej niż 50% kierowców, tak? który się porusza po drodze, bo miał doświadczenie i umiejętności. Więc to jest kwestia tak naprawdę tylko wyłącznie własnej odpowiedzialności ludzi, tak? Czy wiedzą, co robią. A wie pan, co z tą odpowiedzialnością bywa różnie, czasem im trzeba niestety przepisem podpowiedzieć. No tak, bo niestety niektórzy są zbyt zadufani w sobie, niestety teraz też świat promuje brawo ja, czyli nie przejmujemy się nikim, ważny jestem tylko ja, tak? Dlatego uważam, że powinno być to regulowane przepisami, ponieważ mamy kraj dwóch prędkości i to powoduje wypadki. Wypadki powoduje to, że mamy kierowców, którzy jeżdżą sprawnie i którzy jeżdżą niezdarnie. Aha. To powoduje tak naprawdę dopiero kolizję, bo jeżeli by większość miała odpowiednie umiejętności, wypadków było mniej. Myślę, że nie ma takiego kraju, wie pan, gdzie wszyscy kierowcy mają odpowiednie umiejętności. Ograniczenia to powinno leżeć w gestii Towarzystwa Ubezpieczeniowego, pisze do mnie pan Roman. I ograniczenie to powinno być dyktowane wysokością stawki. OC powinno być dwuczęściowe, przypisane do samochodu i do kierowcy. To propozycja pana Romana. Pan Wojciech, halo, słucham pana. Dzień dobry. Ja mam 40 lat. Samochodem jeżdżę od 23 lat, czyli od momentu uzyskania prawa jazdy. Od 12 lat ze względu na wykonywaną pracę przedstawiciela medycznego robię około 100 tysięcy kilometrów rocznie. I powiem tak, ja myślę, że tutaj ta kwestia badań nie byłaby do końca aż taka zła, o ile zostałoby to wprowadzone w taki sposób jakiś przemyślany i z głową. Natomiast myślę, że problemem jest to, jak wygląda kurs na prawo jazdy w naszym kraju. Kurs na prawo jazdy w naszym kraju w zasadzie nie uczy kierowcy niczego. I kierowca po takim kursie i po zdanym egzaminie, oprócz parkowania do linijki, nie potrafi niczego, bo nawet nie jeździ po autostradzie. Podczas tego kursu nie ćwiczy poślizgów kontrolowanych, nie uczy się jazdy w trudnych warunkach, więc myślę, że tutaj jest ważniejsza sprawa, żeby zająć się kursami na prawo jazdy. Dziękuję panu bardzo, panie Wojciechu. Pan Grzegorz, słucham. A witam serdecznie, Grzegorz Pawłowski z Małopolski. Wie pan co, no ja myślę, panie redaktorze i drodzy państwo, że dyskryminowanie osób starszych poprzez wysyłanie ich na jakieś badania nie jest dobrym pomysłem. Myślę, że najlepszym wyznacznikiem do tego, czy ktoś powinien zostać poddany badaniom, jest to, ile kolizji w danym roku, w danym miesiącu, w danym kwartale było jego udziałem. No i jeżeli osoba młoda, 30, mamy takie kryterium. Jeśli uzbiera pan odpowiednią ilość punktów, liczbę punktów, no to pójdzie pan na badania. Zgadza się i to jest moim zdaniem bardzo dobre kryterium i tak jak mówię, no dyskryminowanie kogoś ze względu na wiek moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem, albowiem tak jak tu przytaczali tutaj eksperci, większość wypadków powodują jednak osoby młode. Ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce i tak jak tu zostało powiedziane, większym zagrożeniem jest młody kierowca, który sunie 100 na godzinę tam, gdzie jest ograniczenie do 40. No to nie sunie. To już pędzi, niż osoba starsza, która tak jak też ktoś powiedział, zdaje sobie sprawę ze swoich zagrożeń, ze swoich pewnych ograniczeń, jeździ ostrożnie, powoli i nie powoduje tych wypadków. Także ja uważam, że to jest bardzo zły pomysł i nie powinno takiego pomysłu być w ogóle nawet w kwestii przemyśleń. Na koniec głos w imieniu słuchaczy zabierze pan Janusz. No dziękuję, że mi się udało. Ja tak no po trochu zgadzam się z moimi przedmówcami, ale ogólnie to nie jest kwestia wieku, tylko jak to mówią młodzi, bo ja już mam 61 lat, ogarniania tego, co się dzieje na drodze i co się dzieje z samochodem. Ja dzielę kierowców na trzy kategorie. Kierowców, kierowników pojazdów i idiotę kierowników pojazdów. Dobry podział. Poza tym jeszcze, no niestety w tej chwili to chyba zaczynają przeważać te dwie ostatnie kategorie. Jak zaczynałem jeździć... Ale wie pan, że to tak się patrzy z pozycji własnego miejsca kierowcy na wszystkich innych w koło? Ale ja już od 40 paru lat poruszam się samochodem w różnych okresach i po prostu miałem okazję obserwować ludzi. Mm-hmm. A druga taka kategoryzacja to jest młodzież wiejska w bolidach i w bolidach zastępczych. Tak, to prawda. Do tej kategorii też włączam tak zwanych handelesów w samochodach dostawczych, którzy potrafią jeździć po prostu jak durnie. Czyli wydaje mi się, że prowadzą bolid Formuły 1, który zatrzymuje się na kilku metrach, a nie jak dostawczak na 100. Panie Januszu, widzę, że to cała kierowcologia u pana powstaje. Proszę na koniec posłuchać pana Szymona Huptysia, rzecznika Ministerstwa Infrastruktury. Ministerstwo Infrastruktury obecnie nie planuje zmian przepisów w zakresie badań kierowców powyżej 60 roku życia. Nie planujemy zmian legislacyjnych w tym zakresie, nie toczą się w tym zakresie prace w ministerstwie. Ciężko wyrokować, czy w przyszłości takie prace mogłyby zostać podjęte. Na pewno opinia publiczna wówczas by się mogła o tym od nas dowiedzieć. Natomiast na dzień dzisiejszy takich zmian nie planujemy. No właśnie, czyli dobre informacje na koniec miałem dla państwa, choć to, że nie planujemy, nie znaczy, że nie zaplanujemy. To pan Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Za, a nawet przeciw. Są już ponownie moi goście, pan Marek Konkolewski, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i pan Andrzej Markowski, psycholog transportu. Panowie, no to jak? Piszemy to prawo czy nie? Bo nasi słuchacze raczej by je napisali. 56% naszych słuchaczy mówi, że należałoby to zapisać w prawie. Pytanie do kogo? Do pana Marka na początek. Dobrze. Panie dyrektorze, ja przez cały czas stoję na stanowisku, że przepisy prawa nie są w stanie rozwiązać tego problemu. Traktujmy to jednak zdroworozsądkowo i tutaj kłania się profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka, więc zachęcam wszystkich, niezależnie od wieku, niezależnie czy kierujący ma 18, 30, 50, 70, 90 lat do tego, ażebyśmy regularnie poddawali się badaniom lekarskim. Warto czasami zweryfikować swoje wyobrażenie na temat swojej kondycji psychoruchowej, swojego stanu za kierownicą z miarodajnymi, wiarygodnymi badaniami lekarskimi, które są potwierdzone badaniami diagnostycznymi, wizytą także u psychologa, który jest w stanie zweryfikować naszą kondycję psychoruchową. A więc traktujmy to jednak zdroworozsądkowo. Zawsze na początku trzeba stawiać na profilaktykę w każdej dziedzinie życia. Panie Andrzeju, no dobrze, apelować możemy, ale wie pan doskonale, że na ilu procentach osób te takie apele robią wrażenie? poniżej błędu statystycznego, właściwie na żadnym. My bardzo często popełniamy różnego typu, też takie, informując osoby, które nas otaczają o tym, co powinny robić, też nie zawsze dokładnie ich o tym informujemy, co trzeba zrobić. Bo na przykład kojarzymy badania lekarskie z badaniami psychologicznymi. Tymczasem zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby. Lekarz określa istnienie lub brak choroby przede wszystkim. Pozostałe części to są te, które, gdzie wypowiedzieć się mogą inni specjaliści, między innymi też i psycholog. I proszę zwrócić uwagę, że w tych wypowiedziach słuchaczy tej wspaniałej audycji przebijało jedno. To, co pan zresztą stwierdził, panie redaktorze, że przede wszystkim patrzymy na rzeczywistość ruchu drogowego z własnego punktu widzenia, tak, to gdzie prawda. My jesteśmy ci lepsi, którzy wiedzą, którzy mają pełen wgląd w to, co nas otacza i pozwalają sobie na krytykowanie innych. To jest raz, a dwa, że piekielnie boimy się informacji o nas samych, bo one mogą zburzyć ten wspaniały obraz, jaki przez lata 40, 50, 60 prowadzenia pojazdów ukształtowaliśmy o sobie. Boimy się takiego postawienia przed lustrem, bo to odbicie w lustrze może okazać się nie takie, jakie chcielibyśmy zobaczyć. My nie będziemy tam Robertem Fordem w tym lustrze, o nagle się okaże, czy Angeliką Jolie. Tak, zwłaszcza jak się ma 60 lat. Właśnie, panie redaktorze, zostaliśmy w świadomości właśnie tego pięknego. Pan Marek nam się odzywa, panie tak? Panie redaktorze, ja ale o tym samym mówiłem, ja sobie potwierdzam to, o czym mówił pan doktor Markowski, też mówiłem o wizycie u psychologa w pracowni psychologicznej, żeby zweryfikować swoje spojrzenie na rzeczywistość, swoje wyobrażenia o swojej kondycji psychoruchowej, jakim jestem wspaniałym kierowcą, w tym, co wykażą naprawdę bardzo specjalistyczne, drobiazgowe badania. I ten obraz może być zgoła odmienny. Panowie. Ale naprawdę także zachęcam do odwiedzin w gabinetach psychologicznych, bo to na pewno jest wartość dodana. Panowie, póki co możemy apelować o zdrowy rozsądek, bo przepisów nie ma. Nasi słuchacze twierdzą, że jednak te przepisy powstać powinny. Dziękuję Państwu, kłaniam się. Wszystkiego najlepszego, szerokości życzę wszystkim. Reklamy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 kwietnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt, precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Biedronka przedstawia po raz pierwszy w Polsce wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w jednym, aż 80 kapsułek. Teraz wszystko, czego potrzebuje mama, tato, Franek i Asia, a nawet Fafik w jednym opakowaniu. Wielkie rodzinne opakowanie kapsułek do prania Ariel 3 w jednym na 80 prań, tylko 59,99 za opakowanie, a 75 groszy za kapsułkę. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne. Pediatria 11/2014, strony 609-17. Ja, Magda Gessler i moja córka, Lara Gessler, jesteśmy w Play, bo tylko tu znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firmy. Bezos dla wszystkich. Ty też wybierz dla swojej firmy formułę Perfect Box z dwiema kartami SIM bez limitu i z nielimitowanym internetem do biura. Tylko do końca maja za jedyne 50 zł netto miesięcznie. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm.